Vesa mesti ne ati kina longso wong sing tak tresnani blenjani janji apa ora eleng nalika semono kepak kembang wangi jroning dada kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mengkene remuk ati iki yen eling janjine orang ira jebul lame suae dek opo salah awakku iki kowe nganti tekom blenjani janji opo merko kahanan uripku iki melarat pondo siji karo uripmu aku nelongso merko kepacut tresno orang ira saikine citra kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mengkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lame suae kau blenjani janji apa merko kahanan uripku iki melarat pondo siji karo uripmu aku nelongso merko kepacut tresno orang ira saikine citra orang ira saikine citra.